Billie Eilish, Lunch. Hermanos Gutierrez, Barrio Hustle. Peggy Goo, Lobster, Telephone. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 24 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Rosja miała wpływ na działania różnych polityków, przede wszystkim z PiS, mówi premier. Jest wniosek o Trybunał Stanu dla szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pięciu kandydatów i kandydatek na przewodniczącego Komisji Europejskiej zmierzyło się w publicznej debacie. Rosja miała wpływ na działania różnych polskich polityków. Premier Donald Tusk powiedział, że to nie jego opinia, ale wniosek płynący z pracy służb. W TVP Info szef rządu podkreślił, że chodzi przede wszystkim o członków Prawa i Sprawiedliwości. Nie jestem od tego, żeby rozstrzygać, czy to jest głupota, czy to jest zdrada, czy to są pieniądze, czy to jest szantaż, ale nie ma wątpliwości. I to nie jest moja opinia, że tak sobie wymyśliłem politycznie. To jest rezultat praw także służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa polskiego. Że wiele ryzyk towarzyszy dzisiaj Polsce w związku z wojną i sytuacją geopolityczną i my musimy mieć 100% pewność, że agenci, służby rosyjskie czy białoruskie nie mają wpływu na politykę. We wtorek premier Tusk podpisał rozporządzenie o powołaniu komisji do spraw badania rosyjskich i białoruskich wpływów w Polsce. Data 2024. Wstępny raport ma być gotowy po 9 czerwca po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jest wniosek o Trybunał Stanu dla przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Złożyli go w Sejmie posłowie koalicji rządowej. Na 285 stronach sformułowali 11 zarzutów pod adresem Macieja Świrskiego. Najważniejszy zarzut to blokowanie środków z abonamentu dla mediów publicznych, w tym Polskiego Radia. Mowa o kwocie około 300 milionów złotych. Inne zarzuty to blokowanie odnawiania koncesji dla nadawców prywatnych oraz nakładanie na nich nieuzasadnionych kar pieniężnych. Wniosek o Trybunał Stanu dla Macieja Świrskiego zostanie poddany analizie, a następnie trafi do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. O postawieniu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji decyduje Sejm bezwzględną większością głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów. Czwartkowe popołudnie pięciu kandydatów i kandydatek na przewodniczącego Komisji Europejskiej zmierzyło się w publicznej debacie. Na dwa tygodnie przed wyborami do Europarlamentu burzliwa wymiana zdań dotyczyła głównie obronności i wojny w Ukrainie. Albo będziemy mieli wspólne siły zbrojne, albo znajdziemy się w menu Putina. Tymi słowami rozpoczął swoją wypowiedź Sandro Gozi, szpickandydat ugrupowania Renew Europe Now. Do sytuacji na wschodzie odniósł się również komisarz Nicolas Schmidt, kandydat europejskich socjalistów. Rosja całą swoją ekonomię przetransformowała na ekonomię wojenną. Wszystko skierowane jest na zbrojenia. Obecna przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła też o dozbrajaniu wojsk państw członkowskich. Powinniśmy połączyć siły zbrojne i finansować kupno broni na poziomie europejskim. Von der Leyen podkreśliła, że jednocześnie Europa musi kontynuować szkolenie ukraińskich żołnierzy. Z Brukseli Gabriela Jelonek, Polskie Radio. W dyskusji zabrakło głosu konserwatywnej prawicy. Grupa Tożsamość i Demokracja oraz Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, do której należy m.in. PiS, nie wytypowały swoich kandydatów. O zadawaniu pytań jako jedynej tradycji istniejącej w poezji mówił w warszawskim Teatrze Polskim chiński poeta Lang Liang Lian, który odebrał Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta 2024. Poeta mówił m.in. o rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Ta kazała mu pytać w swojej twórczości, kto płacze z powodu tej inwazji. Odpowiadał, że Puszkin i Cwietajewa. Yang Lian dziękował też za przyznaną nagrodę. Dziękuję. Mr. Herbert. Dziękuję panu Herbertowi oraz wszystkim przyjaciołom, którzy tutaj są. Myślę, że jest to wspaniała okazja dla mnie, ale również dla całej poezji chińskiej, aby spotkać się z państwem. Poezja jest miejscem, w którym spotykają się życie oraz różne języki. And because the poetry is the meeting point of our life, but also of our language. Międzynarodowa Nagroda Literacka imienia Zbigniewa Herberta to wyróżnienie przyznawane od 2013 roku na polu literatury światowej, przede wszystkim w dziedzinie poezji. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora pochmurno, miejscami burze z ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. Grzmieć i padać nie będzie nad ranem, za to wtedy miejscami pojawią się mgły. W nocy od 11 do 15 stopni, jutro od 17 do 29. Polityka pod księżycem. Żyjemy w czasach chaosu i będziemy chaotycznie dyskutować. Na czym polega chaos świata? Chaos polega na tym, że żaden dzisiaj teoretyk, czy trendsetter, czy analityk nie może przewidzieć tak naprawdę, co się wydarzy jutro. I to jest chyba pierwszy taki okres, kiedy prognozowanie makroprocesów politycznych czy ekonomicznych jest właściwie niemożliwe. Wszystko dzieje się gwałtownie, tu, teraz, nieprzewidywalne są konsekwencje. Jak dyskutujemy Grecję i jej kryzys, to nie wiemy, czy Grecy, mimo tego, że jakąś tam umowę podpisali, wyjdą z tego, czy odbudują państwo i jego ekonomiczne zdrowie, czy też nie. I to samo, czy Unia Europejska utrzyma się w tym kształcie i na tym poziomie integracji, do którego aspiruje, czy nie. Nie wiemy, jak sobie poradzimy my jako Unia i my jako Polska, na przykład z emigrantami, z ogromną falą ludzi z tych rozbitych państw, od Iraku, Syrii, przez Libię i tak dalej. To jest taki współczesny koszmar, tragedia ludzka w wielkiej skali. Bojana Pekaczmarek nie tylko komponował dla teatru, filmu oraz duże formy jak kantata czy oratorium pisane na zamówienie, ale angażował się także w ważne sprawy tego świata na różne sposoby. Tutaj w Klubie Trójki w sierpniu 2015 roku nadawanym z Festiwalu Muzyki, Filmu i Idei Transatlantyk w Poznaniu. Festiwalu Jana P. już nie ma. Nie ma też z nami i samego Jana. Odszedł 21 maja. Był, jak powiedział jeden z gości naszej pożegnalnej audycji we wtorkowy wieczór, prawdziwym ambasadorem Polski, polskości w świecie. Wierny ideom, które gdyby były realizowane, ten świat byłby lepszy. Przypominamy tej nocy, kilka dni po odejściu Jana, przesłanie, jakie pozostawił nam wraz z muzyką naturalnie, komponowaną przez niego od lat 80. Ale rozmawiali będziemy dłużej o innych twórcach, którzy w teatrze próbują przekazać nam to, co nie tylko dla nich najważniejsze. Nasi goście są w różnych miastach, na rozmaitych festiwalach, zatem spróbujemy już połączyć się z nimi, przypominając w tym czasie muzykę z pierwszej płyty Jana Pekaczmarka i orkiestry Ósmego Dnia. Pierwszej, choć pod tytułem jakże symbolicznie dzisiaj brzmiącym, Music for the End. Thank you. Music for the End orkiestry ósmego dnia. Historia tego albumu ciekawa. Zainteresowanych proszę o posłuchanie wspomnianego klubu Trójki z 21 maja. Zapis tego spotkania, no bez muzyki, bo jak Państwo wiedzą, nie możemy na tym etapie prezentować tego, co muzycznie towarzyszy naszym audycjom, ale no zapis powinien, przynajmniej samych słów, powinien znaleźć się na stronach internetowych Trójki. Na Jana AP przesłania, które stanowiły ważną część naszych audycji, w drugiej części wydania pojawią się. Proszę pozostać z nami, no bo to jedyna z nielicznych już okazji, by posłuchać nie tylko tych przesłań, ale no, po prostu samego głosu. Głosu, który no, w wersji premierowej już nigdy nie zabrzmi. Proszę pozostać więc z nami do godziny drugiej, czyli Till the End, nawiązując do tytułu płyty orkiestry ósmego dnia. Spoglądam na ekran komputera i widzę, że już dwóch panów zgłosiło swoje współtowarzyszenie nam. No jakże miło, bardzo dziękujemy. Pierwszy był pan Zbyszek, a drugim jest pan Michał Sternoba, który zazwyczaj pisze do nas z Krakowa. No i teraz będziemy próbowali, proszę Państwa, sprawdzić, czy udało nam się połączyć z naszymi gośćmi. Jak wspomniałam, no, nie ma ich w Warszawie, więc nie mogą być z nami w studiu. W każdym razie pierwszym naszym gościem miał być przebywający właśnie w Łodzi pan profesor Jacek Kopciński, człowiek teatru naturalnie, redaktor odpowiedzialny za miesięcznik Teatr oraz juror bardzo licznych konkursów. No już dostałam sygnał, że pan profesor idzie. Idzie ze jednego ze spektakli festiwalu, na którym przebywa, ale o tym na razie może nie mówmy, bo jest szansa, że sam o tym opowie. A wspominam o konkursach. Finaliści jednego z nich właśnie zostali ogłoszeni. To piątka nominowanych do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. No i wśród tych finalistów znalazł się, już taka prawie tradycja, nasz, proszę Państwa, nasz autor, słuchowisk oraz reżyser, Tomasz Mann, który przebywa właśnie, gdzie, Tomku, bije serce, ale mam nadzieję, że słyszysz mnie. Tak, tak, świetnie słyszę. Dobry wieczór. Tak. Pozdrawiam serdecznie. No cudownie. W środku były dwie sylaby. Trzy? Nie. Jedna sylaba. Trzy? Nie. Serdecznie z Opola pozdrowił i to właśnie tak wygląda nasza rzeczywistość w XXI wieku komunikacyjna. No ale ja za każdym razem mam ochotę bardzo Państwa przeprosić, bo mamy dwie wygrane od losu otrzymane audycje, dwie godziny audycji i za każdym razem one są popsute przez jakość techniczną, bo rozumiemy, że Państwu bardzo podoba się zarówno sposób rozmawiania, jak i muzyka, no i nade wszystko bardzo Państwo lubią naszych gości, no ale niestety brzmienie jest tragiczne. Musiałam to powiedzieć, bo uważam, że Państwu jestem to winna. To nie dlatego, że jesteśmy tacy niechlujni. Jesteśmy jak najbardziej chlujni, ale no, nie ma na to rady. Tomku, jesteś w Opolu na jednym z najstarszych festiwali teatralnych w Polsce. Te są te spotkania, te konfrontacje, przepraszam, są 48. 48. Opolskie konfrontacje teatralne, które prezentują, jak się dowiemy zapewne później, współczesne interpretacje utworów klasycznych, czy jak się mówiło kiedyś dawnych. Mhm. I Tomku, ty jesteś jurorem? Tak, jestem jurorem. Mhm. Tak. Krótka, konkretna. To są 48. Opolskie konfrontacje teatralne, klasyka żywa. Tak. Klasyka żywa to jest dopiero od 10 lat taki podtytuł tego festiwalu, tak, tak, tak. Gdyż zanim odbywa się on, trwają swoiste eliminacje, czyli konkurs na owe realizacje utworów dawnych. To jest dosyć skomplikowane, ale przykład taki, że na przykład, że no, Kochanowski napisał odprawę posłów greckich i ktoś ją czyta na nowo i próbuje nam to przedstawić tak, żeby nas to interesowało, ale nie było tylko taką lekcją literatury staropolskiej. Albo jakiś Fredro, albo Słowacki, Mickiewicz. O, Wyspiański na przykład. O, tak najprościej wytłumaczyłam, jeżeli państwo do tej pory nie mieli okazji jakby skupić się na tym temacie. No ale tak, wróćmy do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Tomku, nie po raz pierwszy znalazłeś się w finale tego oto konkursu. Przypomnij proszę, jeżeli pamiętasz w ogóle, bo to jednak dosyć długa historia, a ten konkurs jest 17. Pamiętam, że od początku jakoś starałem się no, wysyłać na ten konkurs swoje utwory. I pamiętam Wojnę Dziecko Matka, która była w finale. I w zeszłym roku Mała Piętnastka. I w tym roku Błękitne Oczy Pełne Miłości. Tak. Uprzedziłeś fakty. Tak, już tak. Wiemy, jak brzmi tytuł dramatu sztuki napisanej przez Tomasza Manna, który to właśnie dramat sprawił, że znalazł się Tomek w owej piątce finałowej. Błękitne Oczy Pełne Miłości. Za moment porozmawiamy o tym tekście i o jego realizacji, bo była premierowa i popremierowa. Tak. Drugim tytułem, który należałoby tutaj przedstawić, to Pierwsze Razy Marii Wojtyszko. Tak. Trzecim Tęsknię za domem Radosława Maciąga. Słyszysz, jaką masz konkurencję? Czwarty to Trylogia na smutne czasy, no coraz weselej jest, Małgorzaty Maciejewskiej. No tak, tutaj śmiech musi już uwięznąć w naszych ustach, ponieważ ten piąty tytuł dotyczy tragicznego życia Barbary Sadowskiej. Tytuł W maju się nie umiera, historia Barbary Sadowskiej, Piotra Rowickiego. Historia jest tragiczna, bo opowiada o właśnie tak, o bardzo smutnym i niezakończonym happy endem życiu poetki Barbary Sadowskiej, matki Grzegorza Przemyka. Pierwszy z wymienionych tytułów i piąty mogą być państwu doskonale znane, państwu, którzy nas słuchają, gdyż wielokrotnie o nich rozmawialiśmy. Jeżeli chodzi o Błękitne Oczy, to Tomka Manna, to na scenie teatralnej Trójki, ale też wcześniej w Trójce pod Księżycem. Natomiast o monodramie, bo tekst Piotra Rowickiego dla Agnieszki Przepiórskiej, tego nie powiedzieliśmy, ona wykonuje ten niesamowity monodram w niesamowity sposób, więc o tym monodramie też wielokrotnie rozmawialiśmy, goszcząc Agnieszkę Przepiórską. Troszkę komplikuję, ale muszę powiedzieć, że ja bardzo nie lubię niespodzianek w trakcie audycji i taka właśnie niespodzianka, czyli no taka niepewność, czy gość, który miał być głównym gościem, przepraszam cię Tomku, ale ty jesteś prawie domowym gościem, więc trudno cię uznać za pierwszoplanowego bohatera spotkania, no ale właśnie taka świadomość, że ten główny gość nie może się nie pojawić, potwornie mnie stresuje i tak wybija z takiego rytmu. Na pewno dekoncentruję. Więc Tomku, musisz mi teraz pomóc. Ja chciałam takie ogólne pytanie, dzięki, ogólne pytanie zadać profesorowi Jackowi Kopcińskiemu o pozytywny, o właśnie, pozytywny przekaz. Czy możemy znaleźć taki w tych właśnie sztukach, które jeden z jurorów gdyńskiej konkursu Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, czyli Jacek Kopciński, no właśnie, wybrał. Widzisz, nawet zdania nie mogę złożonego dokończyć. Więc pozytywny przekaz mnie interesuje, tak też w jakimś sensie zatytułowana jest nasza dzisiejsza audycja o takim dążeniu do tego, by świat był lepszy. O naszych marzeniach o lepszym świecie. I to właśnie dlatego, że właśnie Jana P. Kaczmarek tyle razy opowiadał nam tutaj w Trójce, no tak, o tym swoim takim planie na życie, że wszystko, co się czyni, powinno się czynić no, w sprawie dobra, dobrostanu ludzkości, no i tak dalej. Będziemy jeszcze o tym dzisiaj rozmawiać. Wrócimy do pierwszego z wymienionych tytułów. Mam nadzieję, że jeszcze Państwo się nie pogubili. Pierwszy z wymienionych tytułów to Błękitne oczy pełne miłości, autorstwa naszego jedynego na razie gościa Tomka Manna. Profesora Tomasza Manna, przepraszam cię Tomku, bo jesteś profesorem przecież. Wykładasz gdzie? W Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, filia Krakowskiej Szkoły. Tak jest. To bardzo ciekawa historia tego tekstu. Przypominamy ją tylko. Mianowicie powstał on dla takiego eksperymentalnego tworu, który nazwałeś audioteatrem. Opowiadaliśmy o każdej premierze w audioteatrze. Audioteatr z kolei zagościł w laboratorium, eksperyment to eksperyment, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. No i tam zrealizowałeś właśnie już kilka swoich tekstów. Na czym audioteatr polega? Podpowiem ci, jest to połączenie słuchowiska z widowiskiem, czyli jest to jakby słuchowisko, ale nie do końca, ponieważ towarzyszą nam podczas tych prezentacji, tego eksperymentu, widzowie, czyli państwo widzą i słyszą. No i tyle. I to jest też o tyle ciekawe, że jest to prezentacja jednorazowa, więc bardzo też powiedziałabym ekskluzywne wydarzenie, drogie. Pozostają tylko pewne eksponaty po tych prezentacjach. Natomiast my poprosiliśmy Zamek Ujazdowski, który organizował całe to przedsięwzięcie audioteatralne, o to, byśmy mieli prawo coś Państwu przedstawić na naszej scenie, scenie teatralnej Trójki. Wybraliśmy sobie właśnie Błękitne oczy pełne miłości najpierw. No i już. No i tak. I teraz w jakimś sensie jesteśmy w konkursie też Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, czyli trzymamy bardzo mocno kciuki, oczywiście wszystkim życząc nagrodę, a ona jest niebagatelna, bo wynosi 50 tysięcy. To cóż, Tomku, co moglibyśmy na tym etapie powiedzieć Państwu o tej sztuce twojej, o tym dramacie, no bo to jest jednak dramat, tylko tyle, że bardzo specyficznie realizowany później, najpierw w laboratorium, a później w tej radiowej wersji, następnie w tej radiowej wersji dla Trójki. Tomasz Mann teraz pięknie mówi, żeby pomóc Baszce. Tak. W Centrum Sztuki Współczesnej w sali laboratorium, bardzo specyficznej i bardzo dobrej dla dźwięku sali, miałem możliwość jakby zrealizowania tego między innymi tekstu ze znakomitą obsadą, czyli kobietę, żonę grała Małgosia Kożuchowska, natomiast męża, a tak naprawdę w akcji ojca grał Adam Woronowicz. To, co powiedziałaś, jest taką formą, którą sobie jakoś tam wymyśliliśmy z Markiem Marcinowskim już wiele lat temu, taką formułę audioteatralną, która polega na tym, że Dźwięk jest dramaturgicznie podkreślający akcję utworu. W związku z tym na żywo można się przekonać, jak instrumenty i w których momentach te instrumenty funkcjonują, ale to nie są zwykłe instrumenty, ponieważ myśmy stworzyli takie stoły akustyczne, które mają wbudowane głośniki i jak się odpowiednio uderzy w stół, to one wydają dźwięki, ale też w tym stole są wkomponowane i specjalnie jakby stworzone tam struny różnego rodzaju, struny, na których można grać i kostką, i palcem, oraz też można grać smyczkiem. Są też struny basowe. Ponadto można na tym stole na przykład wziąć monetę i ją tak prychnąć i ona się tak ładnie dookoła kręci i też wydaje dźwięk. Używamy też do tego i pałeczek oraz też smyczków, takich też szczoteczek. Ponadto też z Pawłem Romańczukiem tworzymy taki rodzaj instalacji dźwiękowych. Paweł Romańczuk, twórca małych instrumentów, jest mistrzem, można powiedzieć geniuszem nawet, ja go tak zawsze nazywam, geniuszem tworzenia instrumentów właściwie nieoczywistych. Na przykład podgłaśniamy akwarium, które ma zapełnioną wodę, ale przez to, że szczoteczki w akwarium są odpowiednio ułożone, one wydają też rytmiczne dźwięki. Przy prezentacji Błękitnych Oczu Pełnych Miłości myśmy to sobie nazwali tą audiosferę, czyli dźwięki tworzone na żywo jako maszyna wojny. Czyli za aktorami byliśmy my oraz instrumenty, które jakby tworzyły tak zwaną maszynę wojny. Więc można audioteatr i słuchać, i oglądać, a nawet czasami można go też wąchać. Ponieważ przy okazji na przykład dwa lata temu historii o Kainie i Abelu myśmy smażyli mięso, chociaż ja sam jestem wegetarianinem, ale smażyliśmy mięso, bo wiemy, że za przeproszeniem Bóg wybrał ofiarę z mięsa, a nie z roślin. No niedelikatnie mówiąc, no tak. Niedelikatnie mówiąc, tak, ale też można było poczuć zmysłowo zapach smażonego po prostu mięsa na scenie. Tak. To, co powiedziałeś, przypomina nam, że zjawisko audioteatru jest po prostu ultra, super radiowe. Także no, nie sposób było nie połączyć radia ideowo z całą tą inicjatywą, no bo przecież my sobie tam gaworzymy, jedni lepiej, drudzy gorzej, prawda? Proszę posłuchać, pani redaktor. Ale najważniejsze jest jednak brzmienie, najważniejsza jest ta fonosfera, o czym może zapomina współczesne radio, że to jest radio. Oczywiście informacja jest no jakby prawie tak samo ważna, ale jednak informacje można na różne sposoby przekazywać, jak państwo wiedzą. Natomiast samo brzmienie jest domeną tylko naszego medium. Jeżeli chodzi o wszelkie media świata oczywiście, no bo brzmią również, co brzmi, no przyroda, samochody, maszyny, komputery, wszystko brzmi, ale medialnie no najważniejsze jest radio. Ja zawsze będę tę rolę radia podkreślać i dlatego bardzo dziękujemy Zamkowi Ujazdowskiemu, panu dyrektorowi, za to, że podarował nam, i to dosłownie podarował nam błękitne oczy pełne miłości i mogliśmy je byli premierowo. No w wersji radiowej, czyli Andrzej Brzoska nad tym trochę popracował, nad dźwiękiem w Teatrze Polskiego Radia, no ale jednak, że mogliśmy tę drugą i ostatnią premierę przedstawić. No a tekst został oczywiście opublikowany, no i Tomek odważnie wysłał go do organizatorów Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. W rozmowie z profesorem Jackiem Kopcińskim miałam przypomnieć, że w tym roku aż 163 takie teksty zostały, takie teksty w sensie konkursowe, wysłane do Gdyni. No to jest sporo, wyobrażają sobie państwo. Ponad 150 osób, znacznie ponad 150 osób usiadło i napisało tekst sztuki, a to nie jest takie łatwe, i miało odwagę, żeby to jeszcze spakować, wysłać. Wysyła się mailem teraz, prawda? Nie w kopertach zalakowanych. Tomku? Wiesz co, chyba nie się pamiętasz. Drukuje. Nie pamiętam, bo to było rok temu. Bo to się chyba jakoś... No tak, to trwa trochę. No, trzeba mieć czas na przeczytanie. Regulamin określa tam warunki wysłania. Czyli trzeba wydrukować i na pendrive'a też skopiować na pendrive'a i wysłać. Ale właśnie tam pamiętam, że w Gdyni jest taka sytuacja, że podpisuje się imieniem i nazwiskiem, a nie godłem. Mm-hmm. To chyba taka jest sytuacja. No jeszcze chciałem wspomnieć, że oczywiście audioteatr też ma w sobie, czyli to, co tworzymy w sali laboratorium. Laboratorium, panie profesorze. Laboratorium. Tak, proszę ładnie powiedzieć. Laboratorium. Tak. Na scenie laboratorium. Jest też ważny jednak ten aspekt też wizualny. Po pierwsze, widzimy aktorów, no tak, widzimy muzyków i widzimy też przepiękne projekcje, które Zuzia zawsze dostosowuje do akcji, a Aneczka, czyli moja ukochana żona, zawsze aranżuje tą przestrzeń i tak, często mamy do czynienia po prostu z przestrzenią, która jakoś nawiązuje tematycznie do prezentowanego tematu. Mm-hmm. I na przykład zapraszamy serdecznie 30 maja w przyszłym tygodniu na wyspę, gdzie po prostu aktorzy będą, Maja Ostaszewska i Andrzej Hyra, będą na takiej jakby symbolicznej wyspie zaaranżowanej przez Aneczkę. I też będą kamienie, bo to jest wyspa tropikalna, ciepła, będzie dużo też światła słonecznego. A ja razem z Pawłem Romańczukiem będziemy tym razem tworzyć taką aurę dźwiękową, ale kompletnie jakby akustyczną, pozbawioną takiej elektroniki, która teraz do tego dotychczas dominowała. Mhm. A Aneczka będzie siedziała z boku i będzie uruchamiała morze. A to zapraszam, jak się robi morze za pomocą instrumentu, małego instrumentu, który oczywiście ma w swojej kolekcji Paweł Romańczuk, bo serdecznie zapraszam i polecam w imieniu Paweł Romańczuka odwiedziny jego pracowni, która też jest galerią Toy Piano we Wrocławiu, i można zobaczyć 300 Toy Piano z całego świata, z różnych epok, ale też można obejrzeć jego niesamowity zbiór instrumentów z różnych regionów świata. I myśmy właśnie ostatnio, przygotowując się do wyspy, wybrali takie ciekawe instrumenty, kompletnie akustyczne. No sam już mam ochotę, już mam ochotę grać. Ale serdecznie zapraszam 30 maja. Tak. O godzinie 19 w sali laboratorium przeniesiemy się na wyspę, która ocalała z dwojgiem ludzi, tak jak na początku. No właśnie, troszkę zburzyłeś mi scenariusz, także proszę Państwa, ja muszę być bardzo dzielną kobietą, więc i też zburzę teraz scenariusz w sensie takim dosłownym, bo poproszę Grażynkę, tak, o pewną egzemplifikację tego, co powiedział Tomek, ale jeszcze wstęp musi być, ponieważ Wyspa, proszę Państwa, narodziła się w Trójce tak naprawdę, kiedy trwała potworna pandemia. Ja byłam na jakimś spotkaniu, mimo że była pandemia, ale byłam na jakimś spotkaniu, gdzie była mowa o życiu na wyspach i używano określenia włoskiego, czyli wyspa znaczy izola. Izola, czyli izolacja. Myślę, och, fantastyczny temat i pomysł na takie słuchowisko pandemiczne i wtedy zaproponowałam Tomkowi, żeby spróbował coś na ten temat napisać. Oczywiście napisał po swojemu i właściwie z mojego pomysłu pozostało tylko słowo wyspa, ale słuchowisko miało miejsce jak najbardziej w naszym programie na scenie teatralnej Trójki. To było pierwsze w tym pandemicznym, 21 koszmarnym zupełnie czasie, pierwsze słuchowisko. Później długo, długo nic, no bo wiadomo, nie było realizowanych premier. O, nie myślmy o tych strasznych rzeczach, tym bardziej, że ja zapytałam o pozytywne przesłanie, no ale jeszcze mam nadzieję, że wrócimy do pozytywów. A teraz, zanim Państwo udadzą się do CSW Zamek Ujazdowski w świąteczny, bo to Boże Ciało wieczór 30 maja, posłuchajmy maleńkiego fragmentu właśnie tej naszej radiowej realizacji. Uprzedzam. To nie będzie miła historia, a niech się Tomek później z tego wytłumaczy. Proszę. Każdy chłopak w jego wieku lubi uderzać kijem o drzewo. Nie było cię tam. Nie widziałaś tego. Nie wiesz, co ja czułem. Przestraszyłem się. Nie zapanowałem nad sobą. Jesteś dorosłym człowiekiem. A dorosły człowiek panuje nad swoimi emocjami. Trzeba było wziąć córeczkę na rękę, ochroniłbyś ją przed kijem. Nie musisz mi o tym mówić. Nie musisz być zawsze mądrzejsza ode mnie. Zawsze jesteś sędzią. Najchętniej byś mnie karała za każde słowo, za każdy gest. Ja to zrobiłem, ja będę miał poczucie winy. Nie obchodzi mnie twoje poczucie winy. Twoje poczucie winy nie spowoduje, że będę się czuła lepiej. Że dzieci zapomną, co im zrobiłeś. Trzeba było myśleć, a później dokonywać egzekucji. Jakiej egzekucji? A jak to nazwiesz? Wykonałeś egzekucję na własnym synu. Nie jesteś ojcem, tylko oprawcą. Nie mów. Prawdziwy ojciec chroni swoje dzieci, a nie je bije. Nigdy wcześniej nie uderzyłem dziecka. To nie ma znaczenia, co było wcześniej. Jest tylko to, co zrobiłeś dzisiaj. Już nie ma słowa nigdy. Wcześniej mogłeś być wspaniałym ojcem, ale teraz to wszystko zepsułeś i zburzyłeś kruchy domek z kart. Nie dręcz mnie. To wygląda tak. Najpierw zbiłeś synka, a potem dopiero sprawdziłeś, czy coś się stało córeczce. Pobiłeś synka za nic. To jest żałosne. To za nic. Córeczka ma ranę, mógł jej wybić oko. Ale go nie wybił. Chciałeś się na nim wyżyć. Za mnie. Że go nauczyłam, że nie straszy się dzieci karami. Że się z dziećmi rozmawia łagodnie. Że się dzieci przytula. Że dzieci mnie słuchają. Że chcą ze mną zasypiać, a nie z tobą. Ty nie masz spokoju. Nie masz cierpliwości. Ciągle mówisz o pracy. Jesteśmy tylko dodatkiem do pracy. A co potem zrobiłeś? Nic. No. Ci mężczyźni, naprawdę. To jest Wyspa, wersja radiowa, prapremierowa, można powiedzieć, w stosunku do tego, tym razem będzie odwrócenie. Najpierw było w Trójce, a później będzie w CSW Zamek Ujazdowski. Chciałabym wrócić do tego pytania o pozytywny przekaz. Tomka zawsze prezentuje jako człowieka, który wierzy w miłość i że w ogóle miłość jest najważniejsza i że ona świat zbawi. Właśnie ona uczyni świat lepszym. No i te słuchowiska jego, te jego sztuki właśnie tak opowiadają o miłości. No Tomku. Ale powiedzmy, że tutaj para inna była w radiu, czyli pani Danuta Stenka i Jacek Braciak. Przypominamy, w CSW Zamek Ujazdowski za tydzień to będzie para Maja Ostaszewska i Andrzej Chyra z Nowego Teatru Krzysztofa Warlikowskiego w Warszawie. Dobrze, teraz wytłumaczenie. Jak mógłbyś właśnie tak, no, wyjść nam naprzeciw i coś powiedzieć jednak pozytywnie o miłości? Poza tym, że kochasz Aneczkę, to też powtarzasz, no dobrze, pozwalamy ci na taką prywatę. No. Tak, no, ta wyspa jest szczególna, dlatego że, no jak wiemy, każda miłość małżeńska jest ulepiona, że tak powiem, z różnych rzeczy. I wspaniałych, i tych takich kąśliwych niestety. No ale ta wyspa jest trochę symboliczna, ponieważ to jest takie miejsce, kiedy właściwie opuszczeni przez całą ludzkość, bo nie ma połączenia, nie ma komunikacji ze światem zewnętrznym, nie wiadomo, co się dzieje. Nagle ta para zaczyna między sobą po prostu rozmawiać o rzeczach bardzo ważnych dla nich. To znaczy takich, które jakąś bolą i się wyczyszczają z tego po to, żeby ta miłość była po prostu głębsza i mocniejsza, bo miłość to nie jest tylko, że tak powiem, ciumkanie słodyczy, ale też przyznawanie się do błędów i też mówienie prawdy w oczy, wtedy kiedy się coś zrobiło złego, a człowiek jest istotą, która popełnia błędy, tylko że trzeba się do tego umieć przyznać. No i też trzeba umieć te błędy jakoś tam przebaczyć, kiedy się widzi, że to była jakaś taka, za przeproszeniem, chwila, bo człowiek jest po prostu raz jest rozdrażniony, raz jest jakiś taki, no trudno człowieka nazwać, to jest właśnie i to mnie właśnie jakby inspirowało w napisaniu wyspy, to znaczy, że tam się musi wszystko wyczyścić, kiedy tylko są skonfrontowani ze sobą, żeby pójść dalej i żeby ta ich miłość była po prostu piękna, pomimo tego, że się zrobiło coś złego. Tak, no. Tak, to, a propos pozytywne rzeczy, to właśnie tak to ja rozumiem. Bo pozytywne rzeczy są wtedy, kiedy ludzie mówią sobie po prostu prawdę, nawet tą, którą się boi się nawet powiedzieć. Wiem, że prawda w ogóle ma coś takiego w sobie, że trudno się ją wypowiada, ale jak się już wypowie, to jakiś człowiek jest wolny, po prostu ma jakieś skrzydełka. Tak. Coś takiego. No, tu by się przydał psycholog, nawet psychoterapeuta, bo powiedzieć prawdę moim zdaniem jest znacznie łatwiej niż ją przyjąć. Więc wiesz, jest poważne ryzyko, że się przegra tę rundę i trzeba być jednak bardzo ostrożnym. Kto tego nie przeżył, kto tego nie doświadczył, nie wie, o czym mówimy. Tak, więc to wyspa. Tomek uprzedził fakty. Mieliśmy o niej oczywiście powiedzieć, ale w końcowej części naszego spotkania, bo ta wyspa stała się takim gigantycznym, taką gigantyczną dygresją opowieści o nominacjach do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. A więc wróćmy do niej. Raz jeszcze przypomnijmy, błękitne oczy pełne miłości. I jak Wojtek Dorosz, który wydaje nasze spotkanie, poinformował mnie, mamy też maleńki fragmencik tego słuchowiska, czyli tego przeniesienia jakby, tak, z CSW Zamek Ujazdowski na scenę teatralną Trójki. Więc żeby urozmaicić państwu i sobie troszkę życie tej, wydawałoby się, pięknej majowej nocy, to poprosimy. jest noc. Córeczka zasnęła przytulona. Nie lubi zasypiać sama, jak nie ma żony w domu. Wyjechałam do pracy. Za granicę. Telefon. To żona. Wstaje z łóżka. Córeczka pyta, gdzie idę. Zaraz wrócę, kochanie. Wychodzę z pokoju. Jest wojna. Żona mówi. Jaka wojna? Dzisiaj wybuchła. Jestem na granicy. Jedźcie pociągiem. Drogi zamknięte dla samochodów. Niepotrzebnie wyjechałaś za granicę. Przez ciebie wyjechałam. Trzeba było mnie nie puszczać. Zamknąć w piwnicy. Pieniądze. Pieniądze. Zarabiam pieniądze. Tam nie znalazłam pracy. Jak się kłóciłeś ze mną, jak wyjeżdżałam za granicę do lepszej pracy, to wtedy właśnie krzyczałeś, że nie masz czasu cały czas się córeczką zajmować. Że ty też masz swoje życie. Że ty chcesz mieć swoje życie. Że masz swoją pracę. Tak było. A mi jest lekko, tak. Chodzę na bale, tak. Teraz, kiedy jest wojna, kiedy nie ma was ze mną, nikogo nie mam, tylko was. Co ja teraz sam zrobię z córeczką? Masz mi ją przywieźć. Bądź mężczyzną. Czekam na was, ale... Przerywa połączenie. Wybieram numer żony. Nie ma połączenia z zagranicą. Dzwonię do rodziców, mieszkają w innym mieście. Nie ma połączenia w kraju. Co robić? Myślę, muszę spakować rzeczy. Ale jakie? Chcę włączyć światło. Nie ma światła. Szukam latarki, mam w telefonie. Podchodzę do lodówki. Najważniejsza woda. Odkręcam kran. Nie ma wody. Pot mi wystąpił na czoło. Szukam w spiżarce. Są dwie butelki wody. Na szczęście nie gazowane. Córeczka nie lubi. Otwieram i wsypuję sól. Samą wodą można się odwodnić. Jest miód. Są dżemy i kompoty. Weźcie to ze sobą. Ty wiesz, Tomku, że ja dopiero teraz w słuchawkach usłyszałam to, co tam się działo. W dźwięku właśnie. To prawdziwy thriller foniczny. Kto tworzył muzykę, przypomnij, do Błękitnych Oczu? Tę sferę dźwiękową? Halo? Tak? Sferę dźwiękową robiliśmy z Markiem Otwinowskim i z Pawłem Romańczukiem. Aha, czyli obaj panowie eksperymentujący. Przypominamy... Ja też grałem tam, gitarka też była. Tak, to prawda. I moja gitarka. Twoja gitarka tam popłakiwała, rzeczywiście pojękiwała. I sami państwo słyszeli to. Ale tak, no tego trzeba słuchać jednak w słuchawkach i lepiej słychać, przepraszam, w radiu niż w laboratorium, bo tam jednak ten dźwięk się rozchodzi, prawda, w dużej przestrzeni. Nie koncentrujemy się na nim aż tak bardzo, rozglądamy się wokół, właśnie oglądamy animacje, podziwiamy fryzurę Małgorzaty Kożuchowskiej i tak dalej, a tutaj można zamknąć oczy, włożyć słuchawki i dopiero wtedy rozsmakować się w tym absolutnym dziele dźwiękowym, muzycznym, jak to tam jeszcze określić. Tak więc, no, gratuluję. Teraz przyznaję się, dziękuję. Prawdziwie doceniłam to, co tam się wydarzyło, bo przecież kiedy słuchałam przed naszą premierą, byłam bez słuchawek, też w pokoju, gdzie się ten dźwięk też rozprasza. No więc taka historia i najdłuższa pewnie opowieść na temat nominacji do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w tym roku, przypominam, po raz 17 będzie ta nagroda przyznana. Nominacji jest 5, to są tak zwani finaliści. Otrzymaliśmy już wiadomość, że niestety pan profesor z jakichś powodów tajemniczych nie będzie mógł z nami rozmawiać, więc ja tak troszkę teraz przedłużam frazy, bo kombinuję, jak to zrobić, żeby no jakby tę wyrwę, jaką stanowi brak obecności profesora, no, zagospodarować. Dodajmy, że współjurorami na gdyńskim konkursie Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna są państwo profesorowie Beata Guczalska, Piotr Dobrowolski, oczywiście wspomniany profesor Jacek Kopciński, kto jeszcze? I doktor Ewa Hewelke. To są państwo, którzy są jurorami tego konkursu. Jesienią będzie, wczesną jesienią będzie rozstrzygnięcie, wręczenie nagrody. Także Tomku, możesz spać spokojnie i spędzać miło wakacje, jak się domyślam, zazwyczaj nad Bałtykiem. Dobrze, błękitne oczy pełne miłości omówiliśmy tak, jak jeszcze nikt na świecie. Naprawdę bardzo dokładnie. No, oczywiście państwo, którzy znają to słuchowisko lub posłuchali tego fragmentu teraz, domyślają się, że tematem jest no, wojna. W jakimś sensie to słuchowisko przypomina to, które było już nominowane do Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, czyli Wojna Dziecko-Matka. Tam też są te relacje pomiędzy rodzicami, a w tamtym przypadku dziewczynki, a tu chłopiec? Błękitnych oczach? To jest dziewczynka też. I też dziewczynka. Też dziewczynka. Wojna Dziecko-Matka może być dziecko. Ja akurat wybrałem, jak pamiętasz, może państwo pamiętają, to była moja Lunia, tak. Czyli moja Lusia. Tak. Ale to może być dziecko, może być... Natomiast tutaj w Błękitnych oczach po prostu jest dziewczynka w czerwonym płaszczyku. Tak jest. Jeżeli pozwolisz, Tomku, to przy tobie też zaprezentujemy, no bo nie mamy innego wyjścia, czyli w twojej obecności, tę piątą nominację. Tu chodzi tylko o kolejność alfabetyczną, ale także dotyczy rzeczy, którą no, znamy doskonale, jak już wspomniałam. W maju się nie umiera, historia Barbary Sadowskiej, czyli Piotra Rowickiego, monodram dla fenomenalnej Agnieszki Przepiórskiej, która właśnie takie monodramy poświęcone kobietom realizuje i jest absolutnie heroiczna w tym swoim podejściu do tematu. Opowiadała o Ginczance, o Simonie Kosak, o Annie Walentynowicz i o Wisławie Szymborskiej. No, nominowana do nagrody jest ta historia Barbary Sadowskiej. No, bez Agnieszki nie mam odwagi już na ten temat więcej mówić, ale dlaczego w obecności Tomka? Bo Tomek też dotknął tematu, dramatu zarówno Grzegorza Przemyka, jak i jego matki. Pamiętasz swój spektakl na ten temat? Tak, oczywiście. Spektakl nosił tytuł Idę, tylko zimno mi stopy. To jest cytat z wiersza Grzegorza Przemyka, bo Grzegorz Przemyk bestialsko właściwie pobity na śmierć na jezuickiej Warszawie. Też był poetą, tak jak i mama, czyli Barbara Sadowska. I to słowisko zrealizowaliśmy razem z Markiem Otwinowskim. No, tam była też wspaniała obsada. Wiem, że Dorotka Landowska dostała nagrodę. I później ten tekst też miałem możliwość zrobienia w Teatrze Imka w Warszawie. Tak jest. Więc ten temat jest mi bardzo bliski. Pamiętam, jako młody chłopak byłem wtedy w liceum i pamiętam, że mamusia mi opowiadała o tym, bo moja mamusia lubiła wieczorami siadać sobie w oknie i słuchać Radia Wolnej Europy. To było kiedyś takie radio, które nadawało prawdę w Polsce, bo jak wiemy, radio, które wtedy funkcjonowało, unikało prawdy. Więc pamiętam, że moja mama mi tłumaczyła, co się stało w Warszawie. Nie? I jak zginął ten chłopak w moim prawie. No, był starszy. No. Ale powiedzmy, że ja byłem o 5 lat młodszy od niego. Mm-hmm. To był maturzysta. Pamiętam tą historię. Tak, maturzysta. On był maturzystą, tak. Mm-hmm. Tak, był maturzystą. Właśnie historia majowa. O paradoksie, prawda? W tym najpiękniejszym miesiącu roku, kiedy wszystko kwitnie, budzi się do życia, że się tak uniosę troszkę ponad ziemią i dzieje się rzecz straszna. To znaczy najpierw piękna, bo rodzi się również w maju Grzegorz Przemyk, a więc rodzi się w maju, a nie umiera. Stąd ten tytuł. No i zdaje się oczywiście maturę i cieszy się z tego powodu, ale nie w tamtych czasach. No, po prostu pił wino ze swoimi kolegami na Placu Zamkowym i się cieszą, bo był po maturze zdanej, jak się można domyśleć, i niestety nie podobało się tam milicjantom. Tak. I wzięli go i on powiedział do nich, że są, że tak powiem, sługami systemu przestępczego. I za to został mu zaprowadzony na komisariat i tam pobity na śmierć. No to takie słowa niestety władza karze. No ale on był młody i tego nie przewidział, że nie wolno. Są różne formy. No, a druga część tragedii to pewno, ja nie widziałem spektaklu Agnieszki, ale drugą część tego dramatu to była matka, która sobie kompletnie nie poradziła ze śmiercią syna. Próbowała dociec prawdy, no ale ten system nie pozwalał jej na nic i właściwie ją zniszczył. No